نور څنګه لارو غیرت خولرو یو د زمری غوندې عادت خولرو زکه شم مړ بیا هم کامیاب شم پتا شکر لیلا د شهادت خولرو دښمن می هم تر صفات نه د انکار ما دهشتګرد بول دهشت خولرو باطل استا لوسا بار د خبر لهم ودان د امارت خولرو یا شهادت غواړو یا نه غواړو ژوند ورسره دومره محبت خولرو کهیټم نه لرو او کروز نه لرو لپ لاسونه د ملت خولرو په مورم ویاړم په رهبر مې ویاړم ښکلی مورم ښه قیادت خولرو دښمن استا قیاس غلط وختو اوس خوش مې پوه مهارت خولرو محمد خدای دې دا سم نه ماتوي اتفاق لرو وحدت خولرو محمد خدای دې دا سم نه ماتوي ښه اتفاق لرو وحدت خولرو ښه اتفاق لرو وحدت خولرو